apie nuodėmes artimo garbei. Pirma, nuodėmes artimo garbei. Artimo garbę arba gerą vardą pažeidžiama apkalbomis, šmeištu, užgaulę, liežuvavimu, neteisingu įtarimu ir nepagrįstu smerkimu. Apkalbos. Apkalbos yra neteisėtas artimo tikrų, bet kitiems nežinomų kalčių ar ydų išpasakojimas. Tuo sumažinama jo garbė kitų akyse. Kiekvienas žmogus turi teisę į garbę ir todėl teisę į tai, kad jai nebūtų kenkiama neteisėtų būdu. Garbės sumažinimą žmogus dažniausiai jaučia labiau negu medžiaginę skriaudą. Nebereikalo šventam rašte sakoma, geriau yra geras vardas, o nedideli turtai. Todėl apie apkalbėtoją sakoma, apkalbėtojas yra žmonių pasibjaurėjimas. Trečia, teisėtas artimo kalčių ar ydų išpasakojimas. Tačiau kai kuriais atvejais turima teisę išpasakoti artimo slaptąsias kaltes ar ydas. Taip yra tada, kai to reikalauja a. tikra paties išpasakotojo gerovė. Pavyzdžiui, jeigu jam reikia svarbiame dalyke gauti kitų patarimą ar pagalbą, o tai nėra įmanoma neatskleidus artimo kalčių ar ydų. B. paties nusikaltusio artimojo gerovė. Taip yra tada, kai reikia, kad jį atitinkamai vyresnieji įspėtų, pamokytų, sudraustų ar nubaustų, o to jie be abejo negali sėkmingai padaryti, nežinodami jo kalčių ar ydų, tada galima jiems jas atskleisti. C. kitų žmonių ar visuomenės gerovė. Taip yra tada, kai tikrai reikia apsaugoti kitus žmonės ar visuomenę nuo pavojaus, kuris gręsia jiems iš slapta nusikaltusio asmens pusės. Ketvirta. Artimo kalčių ar ydų teisėto išpasakojimo sąlygos. Kai turima teisę atskleisti artimo kaltes ar ydas, negalima to daryti be jokios atodairos, bet reikia laikyti šių sąlygų. A. Vadovautis vien gera intencija, vadinasi norėti vien savo artimo ar visuomenės labo, o naip tol nesiekti artimą pažeminti, paniekinti, jam atkeršyti ar įskaudinti. B. Nurodyti tik tas kaltes ar ydas, kurias būtinai reikia, ir tik tiems asmenims, kuriems reikia apie jas žinoti. Taigi, naip tol ne viską ir ne visiems išpasakoti apie artimą. C. Kalčių ar ydų jokių būdų nedidinti ir nedauginti, o abejotinų neskelbti kaip tikrų. Juk priešingai elgiantis būtų neteisėtas artimo kalčių ar ydų atskleidimas, bet tik tam tikras jo apšmeižimas. 5. Šmeištas. Šmeištas yra tada, kai pasakojamos netikros, bet prasimanytos artimo kaltės ar ydos, arba tikros, bet padidintos ar padaugintos. Šmeištas, aišku, niekada nėra ir negali būti teisėtas, nes jis neatskiriamai susijęs su melu. Kas slaptai šmeižia, daro tą patį, ką gyvatė patylomis geldama, sako šventame rašte. Koheleto knyga. 6. Užgaulė. Užgaulė yra artimo įžeidimas jo paties akivaizdoje, padaromas nepareiškus jam prideramos pagarbos, arba žodžiais ar veiksmais jį paniekinus. Be abejo, šią nuodėmę turėjo viešpats Jėzus omenyje, kai kalbėjo, kas sakytų savo broliui pusgalvi, bus smerktinas taryboje, o kas sakytų beproti, bus smerktinas į pragaro ugnį. Septinta. Apkalbų šmeišto ir užgaulės nedorumas. Apkalbos šmeištas ir užgaulė yra tuo didesnis nuodėmis A. Kuo didesnį artimo kaltė ar įda išpasakojama, ar prasimanyta jam primetama, ar kuo labiau jis užgaunamas. B. Kuo žymesnis yra tas asmuo, kuris pažeidžia artimo garbę, ir taip pat tas asmuo, kurio garbė pažeidžiama. C. Kuo didesnė žala, tuo padaroma artimui. D. Kuo daugiau asmenų girdė apkalbą, šmeištą ar užgaulę. E. Kuo nedoresnė intencija, artimas apkalbamas, šmeižiamas ar užgaunamas. 8. Liežuvavimas. Apkalboms ir šmeištui yra giminingas liežuvavimas. Jis yra tada, kai be pakankamo pagrindo vienam asmeniui išpasakojama tai, ką kitas apie jį kalba, o anam ką šis. Tai itin bjauri nuodėmė, juo labiau, kad ji dažniausiai daroma norint pasėti nesantaiką tarp žmonių juos supriešinti. Nebereikalo šventajame rašte sakoma, liežuvautojas ir dvi liežuvis yra prakeiktas, nes tarp daugelio taikiai gyvenančių kelia jis nesantaiką. Siracido knyga. Jeigu viešpats Jėzus taiką palaikančius vadina Dievo vaikais, tai aišku, kieno vaikai yra skleidžiantys nesantaiką. 9. Bendradarbiavimas atliekančias nuodėmes. Tačiau ne tik tie nusideda, kurie apkalba šmeižio, užgaulioja kitus ar liežuvauja, bet ir tie, kurie su jais bendradarbiauja. Nusideda visi, kurie A. mielai klauso apkalbų, šmeištų, užgaulių, liežuvavimų. B. Nesukliudo apkalbėti šmeišti, užgaulioti kitus ar liežuvauti, nors nesunkiai galėtų tai padaryti. C. Savo pritarimu ar klausinėjimu paskatina ar įtraukia kitus į šias nuodėmes. Aptverk ir škėčiais savo ausis ir neklausyk šmeižiančio liežuvių, sakoma šventajame rašte. Siracido knyga. Šiaurys vėjas nuvaro šalin lietų, o rūškanas veidas sustabdo šmeižiantį liežuvį. Patarlių knyga. 10. Priemonės apsisaugoti nuo šių nuodėmių. Tikriausia ir sėkmingiausia priemonė apsisaugoti nuo artimo garbę pažeidžiančių nuodėmių yra tinkamai valdyti savo liežuvį. Tam reikia A. Stengtis niekada nekalbėti neapgalvotai, gerai atsimenant, kad teks duoti Dievui ataskaitą už kiekvieną žodį. B. Apvalyti savo širdį nuo išdidumo, pavydo, neapykantos, kerštingumo, tuščio smalsumo ir panašių ydų. Neveltui viešpats Jėzus yra pareiškęs angių veislę. Kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami pikti? Juk burna kalba iš širdies pilnumo. Kas savo burną apsaugoja, apsaugoja savo sielą. O kas yra neapsisvarstęs kalboje, tas neišvengs pikto, sako išminčius patarlių knygoje. 11. Neteisingas įtarimas. Neteisingų įtarimų nusidedama, kai betinkamo pagrindo, ką blogo manoma apie artimą. Žinoma, jei yra tam tikras pagrindas, galima nepasitikėti artimu ir santykiuose su juo būti atsargiam. 12. Nepagrįstas smerkimas. Nepagrįstas smerkimas yra tada, kai be pakankamos priežasties piktai sprendžiama apie artimą. Tai yra savo sieloje jį nuteisiama. Smerkimo, kaip ir neteisingo įtarimo, nedorumas priklauso nuo to, koks blogis priskiriamas artimui. Viešpats Jėzus moko, kad mes kitų neįtarinėtume, neteistume ir nesmerktume, o verčiau žiūrėtume savo kalčių ir ydų. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, sako jis, nes kokiu teismu teisėte, tokiu ir jūs būsite teisiami, ir kokiu saiku seikėjate, tokiu bus ir jums atseikite. Kamgi tu matai savo brolio akyje krislą ir nematai rąsto savo akyje? Arba kaipgi tu sakai savo broliui, leisk aš išmesiu iš tavo akies krislą, ir štai tavo akyje yra rastas. Veidmainy, pirmai išmesk rastą iš savo akies, o paskui tu matysi, kaip išmesti krislą iš tavo brolio akies. Panašiai kalba ir šventasis Paulius, kas tu esi, kad teisi svetimą tarną, jis stovi ar krinta savo viešpačiui. Laiškas romiečiams.